eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 28 dzień listopada. Jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kolejne projekty ustaw nowo powołanego rządu trafią do Sejmu, zapowiada premier. Alert IMGW przed śnieżycami w 6 województwach na południu kraju. 3 Francuzów jest w kolejnej grupie zakładników uwolnionych przez Hamas. Kolejne projekty nowo zaprzysiężonego rządu zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj gabinet powołał prezydent. Szef rządu przypomniał w wywiadzie dla telewizji publicznej, że do Sejmu trafił już projekt w sprawie przedłużenia zerowego VAT-u na żywność. Sejm zaczął swoje urzędowanie od tego, że chce powołać 3 komisje śledcze. My proponujemy 3 bardzo dobre ustawy. Wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność i zamrożenie rachunków na energię elektryczną. Pracujemy teraz i będzie gotowych kilka kolejnych ustaw, ponieważ rząd będzie bardzo intensywnie pracował w najbliższych 2 tygodniach do czasów expose i będziemy do Sejmu proponować nowe ustawy. Przedstawienie polityczne, rząd dwutygodniowy, tymczasowa Rada Ministrów. Tak posłowie opozycji mówią o powołaniu gabinetu Mateusza Morawieckiego. Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Ten rząd nie ma szans na większość parlamentarną. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje kolejne tygodnie cennego czasu na przejście do opozycji. Premier Mateusz Morawiecki ma 2 tygodnie na znalezienie większości i sejmowe wotum zaufania. Jeśli go nie otrzyma, to Sejm powoła nowego szefa rządu. Nowy szef polskiej dyplomacji rozpoczyna podróż po europejskich stolicach. Szymon Szynkowski-Welsenk leci do Kopenhagi. Później weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, a następnie po południu będzie w Pradze. Minister spraw zagranicznych powiedział przed wylotem, że należy przekonać partnerów, iż zmiany w unijnych traktatach są niekorzystne. Zaznaczył, że Polska jest gotowa budować koalicję państw przeciwnych zmianom. Dzisiaj należy skupić wszystkie siły właśnie na tym, żeby przekonywać naszych partnerów, z którymi w maju 2022 roku wspólnie wyraziliśmy już głos sceptyczny co do gwałtownych zmian traktatowych. Zostało w tej sprawie przyjęte specjalne oświadczenie. Teraz, kiedy poczyniono pierwszy krok na drodze tej procedury zmiany traktatowej, jest szczególnie ważny czas na tego rodzaju konsultacje i rozmowy. W ubiegłym tygodniu Europarlament poparł raport zawierający propozycje zmian unijnych traktatów. 5 osób zginęło z powodu śnieżyc na Ukrainie. W obwodzie odeskim poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Co najmniej 19 osób zostało rannych. Ukraiński prezydent przekazał w wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że w wielu miejscach na Ukrainie występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Odciętych od prądu jest prawie 1500 miejscowości w 17 regionach. Służby wszędzie pracują nad przywróceniem dostaw energii. Gdy tylko będzie to możliwe, w każdym mieście i w każdej wsi zostanie przywrócony prąd. Całą dobę pracują setki ludzi i setki pojazdów. Sotnie odynyć techniki. Śnieżyce dotarły także do Polski. Alerty przed intensywnymi opadami obowiązują w 6 województwach na południu i południowym zachodzie. Synoptyk IMGW Emilia Szewczak ostrzega, że miejscami może występować oblodzenie. Opady śniegu miejscami będą występować przy temperaturze około 0 stopni, dlatego na drogach i na chodnikach zrobi się naprawdę bardzo, bardzo ślisko. Dodatkowo ich natężenie może być umiarkowane i ograniczać będą one widzialność do około 500 metrów. Na północy kraju mogą pojawiać się marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kolejnych 10 izraelskich zakładników ma dziś uwolnić Hamas. To dzięki przedłużeniu do jutra zawieszenia broni w Strefie Gazy. Wieczorem wolność odzyskało 11 osób, w tym 3 obywateli Francji. Poinformowały o tym rodziny zaginionych. To pierwsi wypuszczeni ze Strefy Gazy Francuzi. Z Paryża Stefan Folzer. Wśród uwolnionych zakładników jest 12-letni Eitan, który został porwany 7 października wraz ze swoją rodziną w kibucu Nir Oz na południu Izraela. Jego matka oraz siostry zdołały uciec podczas przejazdu do Strefy Gazy, ale ojciec chłopca dostał się do niewoli. Palestyńczycy wypuścili też rodzeństwo porwane w Nir Oz, 16-letnią Sahar i jej 12-letniego brata Ereza. Ojciec rodziny jest przetrzymywany w Strefie Gazy. Francuskie władze nadal poszukują 5 swoich obywateli, którzy zaginęli po ataku na Izrael. Wciąż nie jest jasne, ilu z nich jest w rękach Hamasu. Paryż wielokrotnie podkreślał, że nie ma pewności, czy wszyscy są nadal żywi i czy są przetrzymywani przez palestyńskich terrorystów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. wtorek przynosi nam ciąg dalszy kłopotów, jeżeli chodzi o sytuację na drogach. Opady śniegu, zwłaszcza na południu. Do tego też jest ślisko, nie tylko na drogach, ale również na chodnikach. Prosimy, żeby uważać na siebie. Na termometrach od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do minus 1 stopnia w centrum kraju i 2 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych, wysoko w Sudetach porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali i będzie spadać. Już 5 minut po godzinie 8, to trzecia godzina pory na trójkę. To przed nami również rozmowa z mistrzem Europy i świata w szachach do lat 16. Jakub Siman będzie naszym gościem. Nastolatek z Zabrza jest jednym z najbardziej utalentowanych szachistów. Zapytamy między innymi o to, jak osiągnąć mistrzostwo w tej dyscyplinie. Czekamy na Państwa telefony, 2 2 7 3. Może mają Państwo jakieś pytanie do mistrza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkę. the plane of Sana. Will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Czternaście minut po ósmej, no to czas powitać mistrza na antenie Trójki. Przyłączamy się oczywiście do tych owacji, które przywitały Jakuba Simana, kiedy przyszedł do szkoły, zaraz po tym, jak stał się mistrzem świata. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry i witam bardzo serdecznie. Jest pan zarówno mistrzem Europy, jak i świata w szachach do lat 16. Czy już udało się ochłonąć? Tak, wiadomo, że emocje po turnieju były bardzo wysokie, bardzo duże i każdego dnia gdzieś tam przypominały o tym sukcesie, ale z dnia na dzień już że tak powiem, chłonę po tym, tym sukcesie. No tak, trzeba pewnie zabrać się do pracy i mam na myśli nie tylko to, że jest pan uczniem i trzeba realizować podstawę programową, ale też dalej trenować, żeby utrzymać tę formę. Zresztą o tej formie to jeszcze zdążymy porozmawiać, a proszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Skąd ta miłość do szachów? Miłość do szachów zaczęła się od kuzynek, od Poli, Ileny, moich kuzynek, które od gdzieś tam, kiedy zaczynałem grać w szachy od wieku 7 lat, to już troszeczkę grały i w zasadzie przekazały mi tą pasję, bo gdy do nich jeździłem, to często graliśmy, często mnie czegoś tam nauczyły i w zasadzie dały mi takiego bakcyla do treningu i do samej gry. A co daje panu gra w szachy? To jest wyzwanie intelektualne, satysfakcja taka czysta, wynikająca z rywalizacji? Przede wszystkim przyjemność, tak. Przyjemność i satysfakcja z rywalizacji. No bo gdyby mi to nie sprawiało przyjemności, to pewnie bym nie robił tego tak dużo i nie wiem, czy bym w ogóle to robił. Ale dopóki mi to sprawia ogromną frajdę, to robię to bardzo chętnie. A czy już tego sparring partnera znajduje pan? Czy już z racji tego, że jest pan mistrzem, to ciężko jest znaleźć kogoś chętnego do gry, bo wszyscy zakładają, że jest pan lepszy? Nie, wiadomo, jest dużo osób, z którymi mogę się mierzyć treningowo, bo jestem mistrzem świata do lat 16, ale gdzieś tam są też starsi, bardziej doświadczeni i też lepsi zawodnicy, więc zawsze się znajdzie ktoś taki, z którym mógłbym porywalizować. Tak, słyszeliśmy przed chwilą, jak przywitali pana w szkole, pana rówieśnicy, też nauczyciele i chciałem zapytać, czy nauczyciele są wyrozumiali i jak odbierają pana pasję również pana rówieśnicy? Bo przyznam szczerze, że w ogóle się nie spodziewałem takiego przywitania, było to coś pięknego i moja pierwsza myśl gdzieś tam po powrocie do szkoły i po zobaczeniu takiego czegoś, no to była, że kiedy następny mistrzostwa świata, bo no naprawdę było coś pięknego i nie wiem, czy w ogóle w filmach takie sceny kiedykolwiek widziałem. A propos drugiego pytania, to tak, wydaje mi się, że nauczyciele są wyrozumiali, rozumieją gdzieś tam moją pasję, bardzo kibicują, co jest na pewno bardzo, bardzo fajne i jestem bardzo wdzięczny dla szkoły, też, że mnie wspiera w tym, co robię. My też oczywiście trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, ale mamy też pytanie od jednej z naszych słuchaczek, to proszę posłuchać. Jak wygląda życie szachisty, który cały czas trenuje? Konkretnie, ile godzin dziennie? Jak wygląda praca nad sobą? Bo wydaje się, że jest to męczące. No właśnie, jak wygląda życie szachisty? Ile pan spędza czasu na treningach? Czy treningi są codzienne? Jak wyglądają te przygotowania do mistrzostw? Tak, staram się trenować codziennie, gdzieś tam około może 3 godzin na dzień. Wiadomo, że to czasami jest więcej, czasami mniej, nie mam takiego aż stałego planu, że w jakiś tydzień muszę zrobić ileś godzin. Ale staram się większość wolnego czasu właśnie poświęcać na trening, też muszę to balansować ze szkołą, z czasem wolnym, też z czasem prywatnym, ale jak się dobrze gospodaruje czasem, to myślę, że to jest do zrobienia i no i staram się to robić jak najlepiej. Mówiliśmy o tych emocjach. Na filmie z ceremonii wręczenia nagrody widać pana, ale też pana kolegę Jana Klinkowskiego, który zajął 2. miejsce, zdobył srebro. Widać było te emocje, kiedy pojawił się z głośników hymn Polski. Panowie trzymaliście flagę, było wzruszenie, były też nagrody, więc to są takie momenty, kiedy faktycznie otrzymujemy najpiękniejszą rzecz, jaką możemy sobie wyobrazić, ale żeby dojść do tego poziomu, ważne są te treningi. I to, co jest ciekawe, to nie tylko w przypadku szachów ważna jest taka jasność umysłu, ale również przygotowanie fizyczne. Słyszeliśmy, że szachiści muszą trenować, uprawiać sport po to, żeby być odpowiednio przygotowani fizycznie do turnieju. To może być zaskakujące, ale tak jest w istocie? Tak, no mistrzostwa świata trwają bardzo długo, niecałe 2 tygodnie, liczą 11 rund. I te rundy trwają zazwyczaj po, nie wiem, 4 godziny, więc trzeba być wysportowanym fizycznie, żeby mieć tą kondycję i żeby mieć jakby energię do wytrzymywania tych ostatnich rund, które są najbardziej męczące. Ja też mam bardzo dobrą kondycję, wydaje mi się, że jestem bardzo dobrze przygotowany. I też pilnowałem tego przed mistrzostwami, żeby się częściej ruszać i żeby ten organizm przygotować do dłuższej walki niż zazwyczaj. Czyli pan biega, pan pływa? Co pan uprawia? Jaki sport? Najbardziej lubię biegać, grać w piłkę, grać w tenisa. W zasadzie każdy sport lubię, więc jak mam chwilę czasu wolnego, to bardzo chętnie idę coś aktywnego porobić. Panie Jakubie, dziękujemy pięknie za rozmowę i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jakub Siman, mistrz świata i Europy i świata do lat 16 w szachach, był gościem Trójki. Dziękujemy za rozmowę. Teraz 20 minut po 8. Jak się okazuje, mamy w Polsce utalentowanych szachistów. Jakub Siman przywiózł m.in. tytuł Mistrza Świata z turnieju, który odbywał się całkiem niedawno we Włoszech. No i Państwa głosy w tej sprawie. Z wielką przyjemnością słucham tego młodego szachisty, że są jeszcze tacy sensowni młodzi ludzie. Aż przyjemnie posłuchać, jak on mówi fajnie. Serdeczne pozdrowienia od starego słuchacza.

Przed nami jeszcze jeden raport z dróg. Radio Nawigator Trójki, Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Halo, halo? Halo, halo, słyszymy się. Droga S7, utrudnienie na trasie Glinojeck-Płońsk. Zwalniamy na wysokości Polesia na 104 kilometrze. Tam samochód osobowy zderzył się z busem. Jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zablokowana. S17 w samej Warszawie i węzeł Lubelska. Tutaj samochód osobowy również zderzył się z busem i jeden pas zjazdowy z S17 na S2 w kierunku Poznania jest zablokowany. Zablokowany także jeden pas na S3 na trasie Skwierzyna-Gorzów-Wielkopolski z powodu awarii samochodu ciężarowego na 92 kilometrze. Jeden pas w stronę Szczecina zablokowany. Krajowa 20 na trasie Bytów-Tuchomie. Cztery osoby zostały ranne w wypadku auta osobowego w miejscowości Niezabyszewo. Na 217 kilometrze jedziemy jednym pasem na zmianę. I jeszcze Inowrocław. Krajowa 15, 16 kilometr na trasie Strzelno-Toruń. Samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Droga pozostaje zablokowana. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przygotowała i przedstawi Anna Kowali-Brancati. Expose premiera Mateusza Morawieckiego przedstawione zostanie najpewniej 11 grudnia, powiedział o tym w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Wczoraj prezydent zaprzysiągł nowy gabinet. Od wczoraj także premier Morawiecki ma 2 tygodnie na znalezienie większości w Sejmie i uzyskanie wotum zaufania. Jedynym ministrem, który zachował stanowisko w nowym rządzie, jest szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W programie pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że będzie kontynuował to wszystko, co rząd PiS zaczął w 2015 roku. Chodzi między innymi o zakupy broni. Potrzebujemy 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, potrzebujemy 500 wyrzutni HIMARS. To jest potrzeba określona przez samych dowódców Wojska Polskiego. Szef MON dodał, że trzeba także zwiększać liczebnie Wojsko Polskie. Ratownicy Topru szukają turysty, który w sobotę samotnie wyruszył na szlak z zamiarem wejścia na Czerwone Wierchy i nie wrócił. Jego samochód stoi w Kirach przy wyjściu do Doliny Kościeliskiej. Dziś rano na poszukiwania wyrusza grupa ratowników. Osoby, które widziały samotnego turystę w rejonie Czerwonych Wierchów lub Giewontu, są proszone o kontakt z centralą Topr. Ukraińska Straż Graniczna zatrzymała mężczyznę, który przeprowadzał nielegalnie do Rumunii mężczyzn uchylających się od służby wojskowej. Za przejście przez granicę pobierał po 5000 euro. Został zatrzymany, gdy wiózł samochodem pod granicę 2 mężczyzn w wieku poborowym. Pełny serwis Trójki o 9:00. A przed nami kolejne emocje sportowe. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Śląsk Wrocław gubi pogonię. Piłkarze Jacka Magiery wykorzystali weekendowe potknięcia rywali z czuba tabeli. Na koniec 16 kolejki w PKO Ekstraklasie pokonali 1-0 na wyjeździe Radomiaka. I na tę chwilę drugą w tabeli Jagiellonia Białystok wyprzedzają już o 5 punktów. Cel jaki był, czyli wygranie, był naszym priorytetem, zrealizowaliśmy to, cieszymy się, ale zapominamy już o tym meczu, bo przed nami następny za chwilę. Pragmatycznie wydarzenia z Radomia podsumował trener Śląska Jacek Magiera. Kolejny mecz ekipy z Wrocławia z Rakowem Częstochowa. Kontynuujemy wątek piłkarski. Przed nami pierwsze mecze przedostatniej kolejki w fazie grupowej w Lidze Mistrzów. Barcelona gra u siebie najpewniej bez Marka André Ter Stegena w bramce z Porto. Paris Saint-Germain na Parc des Princes z Newcastle. Paryski pieszczok żądny rewanżu za wysoką porażkę w Anglii. Uwagę zwraca też starcie Milanu z Borussią Dortmund. Teraz koszykówka. Poznaliśmy przeciwników naszej męskiej kadry w decydującym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. W grupie zagramy z Finlandią i Bahamami. Proszę nie lekceważyć tej drugiej reprezentacji pełnej graczy NBA. A jeżeli uda się wyjść z grupy, to pewnie trzeba będzie jeszcze pokonać gospodarzy turnieju Hiszpanów. Pamiętam ten mecz jeszcze tuż przed COVID-em, gdzie polecieliśmy do Hiszpanii. Wygraliśmy na bardzo trudnym terenie Hiszpanii rywalizację wtedy w kwalifikacjach. Jesteśmy optymistami, choć wiemy, że będzie bardzo trudno, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich, szczególnie w takiej dyscyplinie, jaką jest koszykówka, gdzie występuje tylko i wyłącznie 12 zespołów z całego świata. Mówił prezes Polskiego Związku Koszykarskiego Radosław Piesiewicz. Uzupełnimy tę wypowiedź przypomnieniem, że Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy i że wspomniany turniej kwalifikacyjny odbędzie się na początku lipca w Walencji i tylko zwycięzca wywalczy przepustkę do Paryża. To jeszcze siatkówka w tym serwisie. W plus Lidze Panów 8 porażka w 8 kolejce rozgrywek GKS-u Katowice. Tym razem do zera w Iławie, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa AZS Indykpol Olsztyn. W tawarone Lidze Panie Wolej Wrocław zderzył się ze ścianą. 0-3 uległ mistrzom Polski ŁKS-owi Łódź. A Stal w Mielcu prowadziła 2-0 w setach, by przegrać 2-3 z MKS-em Kalisz. W Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Spore opady śniegu w Małopolsce, Śląsku, Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, a także w województwie lubuskim. Spaść ma od 10 do 15 cm. Na drogach jest ślisko. W ciągu dnia na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie do plus 2 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. O 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Karola Gnata będzie Anna Łukasiewicz-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska. A my wróćmy jeszcze na chwilę do świata sportu. Chciałam złożyć gratulacje dla młodego, wspaniałego szachisty. Brawo, brawo. I jeszcze raz brawo za jego wytrwałość, za jego pasję. Ale zapomnieliście Państwo o jednym, o rodzicach. Rodzice na pewno też bardzo go wspierają. Także mnóstwo podziękowań również dla rodziców tego młodego mistrza świata. Jeszcze raz brawo. Brawo, oczywiście przyłączamy się. Krzysztof, łzy w oczach, prawda? Niemalże, tak, tak. Tym bardziej, tak jak wspominaliśmy, że szachiści to teraz tacy atleci wręcz. To prawda. No i ten top to przede wszystkim Chiny, a tutaj, jak się okazuje, mamy w Polsce całkiem utalentowanych zawodników. Chiny, ale pamiętasz, kto w ostatnich latach dominował? Magnus Carlsen, Norwek. Przepakowany, tak, łapa tak zwana jak u gladiatora. No i też refleks ma. O, znakomity. Nie, no świetny, świetny gość. Oni dążą na długo opowiadać, ale cieszymy się, że mamy naszych znakomitych juniorów i no i nadzieja w tym, że to oni kiedyś będą takimi prawdziwymi mistrzami świata. Byłoby super. I w dodatku bardzo skromnych, co można było usłyszeć na antenie Trójki. Stars above, without it, without it. Już za 4 minuty Salon Polityczny Trójki, 8.45. Gościem Karola Gnata, przypominamy, będzie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska. A my wracamy jeszcze do tematu, który towarzyszył nam dzisiaj o poranku, czyli tematu szczęścia i pieniędzy. Oczywiście uważam, tak jak każdy, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak pieniędzy daje nieszczęście. Wydaje mi się, że, nawet nie wydaje mi się, jestem pewny, że miłość jest miłością, jest wspaniałą rzeczą, ale tej miłości, jakby na to nie patrzeć, są też potrzebne i pieniądze. I to nie tylko takie, które wystarczą na suchy chleb i suche bułki. Nie? Szczęśliwy człowiek to jest ten, który umie swoim szczęściem się podzielić z drugim człowiekiem. Życzę wszystkim dużo szczęścia. Pozdrawiam szczęśliwą trójkę. Dziękujemy pięknie oczywiście za te pozdrowienia. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Słychać już przygotowania, ale jeszcze piosenka. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii ci większa strzała ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Paula Roma, już za nami. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Daniel Leśniewski i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia życzymy, a teraz czas na rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, nowa minister klimatu i środowiska, ale przecież w doskonale znanym sobie miejscu. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Tylko w zupełnie nowej funkcji, już nie pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, nie wiceminister klimatu, tylko minister. Jak się Pani czuje w tej funkcji? Czuję kontynuację dobrych praktyk, które do tej pory wykonywałam. Czuję ogromną odpowiedzialność, której mam nadzieję sprostać i czuję wyzwania, które trzeba kontynuować. I te wyzwania będą dosyć poważne. Nie będziemy ukrywać. Sprawa jest trudna. 2 tygodnie podejmowanych decyzji, no i też walczenia o to, żeby zdobyć większość. Będzie pani działała na rzecz tego, żeby swoje propozycje, swoje pomysły przekuć na liczbę głosów, które mają poprzeć ten rząd? Ja przede wszystkim bardzo będę ciężko pracować i kontynuować ciężką pracę i resortu, i roli pełnomocnika do tego, żeby Polska była bezpieczna i suwerenna energetycznie. To jest zadanie, które jest realizowane konsekwentnie i musi być realizowane konsekwentnie. To jest polska racja stanu. My musimy cały czas prowadzić konsekwentnie te działania, które doprowadzą, że z jednej strony Polacy będą mieli energię elektryczną, gaz w akceptowalnych cenach, w gniazdkach cały czas i na pewno, a z drugiej strony, żeby tej energii w ciągu najbliższych lat, dziesięcioleci w Polsce nie zabrakło. Tutaj nie ma czasu na przerwę. Mądrze prowadzona polityka, mądry miks, wspólną sprawą Polaków, tak chcemy każdego do tego przekonać. Jadąc dzisiaj tutaj do studia, tak sobie myślałem, czy trochę pośmieszkujemy, czy trochę pogadamy o polityce, o opozycji, o tym, jakie mają państwo plany na te kolejne lata, ale pomyślałem, że nie, to jest sprawa zbyt poważna i dla Polaków, i dla słuchaczy, dla wszystkich tych, którzy żyją nad Wisłą, żebyśmy sobie tutaj śmieszkowali, bo energia to jest coś, z czym żartować sobie nie można. Ale też go nie można spowalniać, pewnych inwestycji, bo one wszystkie działają w konkretnym jakimś mechanizmie, który jest od siebie uzależniony. Natomiast chcę panią zapytać o decyzję, jaką ma podjąć nowa większość sejmowa, która zapowiada, że pewne inwestycje, między innymi te dotyczące polskiego atomu, tam ma być przeprowadzony audyt. Czy takie decyzje spowolnią te inwestycje, a ona wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju? Nie mogą spowolnić tych inwestycji. My nie mamy czasu na to, żeby jakiekolwiek działania były zaniechane, czy cokolwiek w harmonogramie niedotrzymane. Tak po prostu. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek widzi potrzebę audytu, my jesteśmy absolutnie transparentni. Wszystkie decyzje były podejmowane z najlepszą możliwą wiedzą i w najlepszym interesie Polski. Audyt to konsekwencja braku dzielenia się z nami informacjami, mimo że Atom to projekt nie na jedną, a kilka kadencji, zauważa jedna z posłanek Lewicy. My informowaliśmy bardzo często na temat tego, jak projekt pierwszej polskiej elektrowni atomowej wygląda. Były spotkania w Sejmie, były rozmowy w ramach legislacji, były spotkania ze stroną samorządową, z interesariuszami. Cała ta wiedza była przekazywana. Cały czas jesteśmy otwarci, żeby ją dalej przekazywać. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa, bo jesteśmy związani również szeregiem umów. Ten proces jest prowadzony bardzo dobrze, bardzo dynamicznie, przyspieszył i my mamy cały czas w pamięci to, że w 2033 elektrownia jądrowa na Pomorzu powinna zacząć produkować, właściwie musi zacząć produkować energię elektryczną. Pani minister, to zapytam jeszcze o sposób finansowania tej inwestycji, bo z jednej strony lider większości opozycyjnej Donald Tusk mówi o tym, że to Amerykanie powinni przejąć część jakby kosztów tej inwestycji na siebie, ale z drugiej strony wiemy, że Warszawa z Komisją Europejską długo negocjowała sposób, w jaki ta inwestycja ma być sfinansowana. Czy to wpłynęłoby jakoś na relacje Warszawy z Brukselą? To jest prawda. My w tej chwili jesteśmy w procesie uzyskiwania notyfikacji pomocy publicznej, która ma pomóc budować elektrownię jądrową. Została podjęta uchwała dotycząca sposobu finansowania. Ja bym była bardzo... I na to zgodziła się Komisja Europejska. Tak, ja bym była zachowuję dużą rezerwę do zmian w tej chwili. Proces notyfikacyjny został rozpoczęty. Ten proces trwa w tej chwili, w czasie rzeczywistym. Liczymy, że do końca 2024 zostanie zakończony i będziemy mieć pełne prawo jako Polska, pełną już gotowy model do tego i zaakceptowany przez Komisję, przez Unię Europejską do tego, żeby kolejne decyzje w ramach procesu inwestycyjnego podejmować. Ja przestrzegam przed publicznym oświadczaniem różnego rodzaju, wyrażaniem różnego rodzaju oświadczeń, dlatego że Słuchają nas i nasi przyjaciele, ale nie tylko. A zatrzymanie procesów inwestycyjnych w atomie to jest ryzyko, na które nas po prostu jako Polski i Polaków nie stać. Czy decyzje podjęte za państwa rządów rzeczywiście nas uniezależniło od Rosji, czy jest to tylko i wyłącznie taka informacja polityczna po to, żeby przekonać tych, którzy nie byli przekonani, a dla których rynek energetyczny jest ważny, bo na przykład prowadzą tam biznesy, prowadzą swoje działania. Jak to wygląda w statystykach, w analizach? My jesteśmy niezależni energetycznie, suwerenni energetycznie, jeżeli chodzi o źródła dostaw surowców. Dzięki Bogu, dzięki ciężkiej pracy wielu osób, dzięki konsekwentnie prowadzonym procesom inwestycyjnym i dostrzega to świat. Ja miałam przyjemność w Stanach Zjednoczonych być na spotkaniu szefów największych koncernów, gdzie chwalono Polskę i chwalono Polskę w sposób obiektywny, w tym pan profesor Sonnenfeld, który popiera rząd demokratyczny tam na miejscu, ale obiektywnie stwierdził, że procesy inwestycyjne w terminal, w Baltic Pipe, w interkonektory spowodowały, że Polska wiele zagrożeń widziała przed resztą Europy i powinna być naśladowana. Jesteśmy niezależni, chcemy tą niezależność wzmacniać, musimy ją wzmacniać, na przykład pływającym terminalem FSRU. To a propos pływającego gazoportu, ma on ogromne znaczenie dla kraju i regionu, tym bardziej, że mieliśmy aspiracje, nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli bycie takim hubem energetycznym w tej części Europy, ale na przykład decyzja Republiki Czeskiej wskazuje na to, że no, nie będą korzystali z naszego pływającego gazoportu. Dlaczego? Terminal FSRU jest przygotowany pod jeden bądź dwa statki. Pierwszy będzie cały czas zwiększał bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ja nie mówię tworzył, bo ono jest, natomiast zwiększał bezpieczeństwo energetyczne Polski i ten kierunek źródeł dostaw gazu będzie jeszcze bardziej zdywersyfikowany. Drugi miał służyć właśnie regionowi i dalej ten projekt jest prowadzony, ten proces. Będziemy rozmawiać z naszymi partnerami. Rzeczywiście Czesi zdecydowali się na ofertę niemiecką. Natomiast to nas nie stopuje w naszych działaniach, żeby cały region, bo to przecież nie tylko o Czechach mówimy, jednak do polskiego terminala przekonać. Dlatego też projekt, który jest przygotowany, przewiduje jeden albo dwa statki. Jeżeli uda nam się przekonać naszych partnerów, a pracujemy nad tym ciężko, do korzystania z niego, będzie gotowy na przyjęcie drugiego statku. Panie minister, jakie zdolności ma Polska, jeśli chodzi o możliwość odsprzedaży albo przesyłu dalej energii, czy to gazu, czy prądu z naszymi ościennymi sąsiadami? My jesteśmy dobrze zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o interkonektory. Mamy połączenie gazowe i z krajami bałtyckimi, z Litwą, i z Czechami, i ze Słowacją. Także jesteśmy przygotowani, możemy te przepustowości udostępniać. Jesteśmy również zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o interkonektory energetyczne, jeżeli chodzi o prąd. Tutaj duże wsparcie dla Ukrainy z naszej strony chociażby. To nowe połączenie Rzeszów-Chmielnicka spowodowało, że możemy naszych partnerów wspierać. Szczególnie ważne zimą, szczególnie ważne zeszłą zimą, kiedy naprawdę ten wysiłek był ogromny, ale udało się wesprzeć Ukrainę i tam mimo takich gróźb, czy planów, czy zmasowanych ataków prąd cały czas płynął, ludzie byli bezpieczni. Pracujemy nad tym, żeby z jednej strony to partnerstwo było rzeczywiste i silne ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Za chwilę przed nami odłączenie krajów bałtyckich od systemów rosyjskich, za chwilę myślę o 2025, ale w energetyce to jest chwila. Natomiast równie ważna jest dla nas suwerenność energetyczna. Pani minister, wracam na chwilę do atomu, bo widzę tutaj pewne analogie. Jeśli mówiliśmy o budowie centralnego portu komunikacyjnego, to ktoś mówił, po co nam to lotnisko, skoro w Berlinie i tak są opóźnienia, nikt go nie buduje. Padają pytania, po co nam atom, skoro Niemcy właśnie atom wyłączyli. Czy za tym stoi polityka? W mojej opinii wyłącznie polityka może stać za pomysłem, żeby nie w ogóle rozważać nie prowadzenie procesów inwestycyjnych w bezemisyjne, stabilne, pewne źródło energii, które może dostarczać gospodarkom prąd w akceptowalnych cenach przez cały rok, 24 godziny na dobę, niezależnie czy wieje, czy świeci. Niemcy już odczuwają skutki swojej decyzji, która była absolutnie ideologiczna. Ja naprawdę przestrzegam przed ideologią w energetyce. Tu jest racjonalność, odpowiedzialność za ludzi, za gospodarkę kluczem. Musimy odłożyć na bok jakiekolwiek ideologiczne przekonania. Niemcom się odbija, to co to znaczy? Mają deficyt, jeśli tak, chodzi o zasilanie? Tak, mają deficyt mocy. Po prostu mają za mało produkcji prądu, mówiąc zupełnie kolokwialnym językiem. Importują. Z eksportera netto, którym byli lata, stali się importerem energii netto. Takim bardzo istotnym elementem tej mojej wypowiedzi paradoksalnym jest to, że importują z Francji. A Francja atomem stoi. Czyli de facto Niemcy, zamykając swoje źródła oparte o atom, dalej z energii atomowej korzystają. Oczywiście robią też odkrawki węgla brunatnego, żeby cały czas się wspomagać produkcją energii z najbardziej emisyjnych źródeł. W tych samych kopalniach, do których mieli podobne zastrzeżenia, jeśli chodzi o Polskę. To prawda, nawet nowe odkrywki przygotowują swoje elektrownie oparte o węgiel brunatny do zimy. Zdają sobie sprawę ze swojego bilansu. Nie mówią o tym głośno, ale zdają sobie sprawę. Ale w tej chwili gro ich importu to jest energia z elektrowni jądrowych francuskich. Mówiliśmy trochę o energetyce w skali makro. Teraz zejdziemy poziom niżej do samorządów. One są szalenie ważne, jeśli chodzi o ten też przesył i sposób dostarczania bezpośrednio do naszych domów. Państwo planują program wsparcia dla gmin na Pomorzu. Jak ten program będzie wyglądał? To jest pilotażowy program, który później można przekuć w skali całego kraju? To jest prawda. Mamy świadomość, że te wielkie inwestycje infrastrukturalne na północy Polski to jest ogromna szansa dla tej północy Polski. Tam będzie bić serce energetyczne, ale również w perspektywie najbliższych 10 lat dużo wyzwań, no bo te procesy inwestycyjne, ogromne infrastrukturalne megaprojekty mają to do siebie, że tam przyjedzie dużo pracowników, że tam będzie przewożone dużo materiałów. To jest wyzwanie. My bardzo partnersko podchodzimy do samorządów. 4,7 miliarda późną wiosną, w czerwcu tego roku na programy wieloletnie zostało przygotowane. 250 milionów jest w tej chwili przygotowane po to, żeby wesprzeć samorządy w ramach takiego dobrego partnerstwa w przygotowaniu się do tych procesów inwestycyjnych. To jest początek. My zdajemy sobie sprawę, że to są wieloletnie inwestycje. W związku z tym bardzo liczymy na to, że te projekty będą kontynuowane i te programy będą uzupełniane. Na dzisiaj na stole leży właśnie ten pierwsza uchwała dotycząca 250 milionów dla trzech powiatów na Pomorzu, żeby mogły się do tych procesów przygotowywać. Pani minister, wojna na Ukrainie pokazała, że duże inwestycje energetyczne muszą mieć też zabezpieczenie militarne. Czy te, które powstają, nowe inwestycje, czy jak mówimy o FSR-u, czy rozbudowie gazoportu o bloki, czy jakieś inne instalacje. Czy one w perspektywie mają w projekcie miejsce, w którym powinno stacjonować coś, co ma je bronić, co ma je ochraniać? My cały czas mamy świadomość tego, że wojna hybrydowa jest tutaj. To, że w Polsce czy w Unii Europejskiej nie są prowadzone działania zbrojne, to nie oznacza, że nie ma tu wojny. Jest wojna hybrydowa. Zobaczmy, co się stało z niemieckimi rurami, którymi miało to tanie przejściowe paliwo tymi pod Bałtykiem dostarczane być do Europy się stało. Co się stało niedawno w krajach bałtyckich? Tam również rura została naruszona. My chronimy naszą infrastrukturę. O wszystkim mówić nie możemy, ale współpracujemy ze wszystkimi służbami mundurowymi, zaczynając od WOT-u, przez Straż Graniczną, po służby, o których rozmawiać nie możemy, nad tym, żeby ta infrastruktura była bardzo uważnie chroniona, również na poziomie NATO. W tej chwili dzieje się proces budowy takiej stanicy na gazoporcie w Świnoujściu właśnie po to, żeby na stałe i na pewno i na lata stacjonowały tam jednostki, które będą tą infrastrukturę chronić. Pani minister, czego sobie pani życzy na ten czas? Dobrej współpracy ze wszystkimi, dla których energetyka jest istotna, a powinna być istotna dla nas wszystkich. W związku z tym mądrych decyzji i dobrej współpracy ze wszystkimi. Czy to będzie bezpieczna zima energetycznie? Tak, ta zima jest bezpieczna. Żeby były kolejne zimy równie bezpieczne, musimy ramię w ramię kontynuować procesy inwestycyjne. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i